Kowe kanca apa ya? Kowe bojoku. Aku ora ngerti. Ora ngerti ra. Ora ngopo ae. Rasa surati. Ora ora niku bojomu wis apa kowe? Sumpah demi Tuhan. Ora niku bojomu wis geleman.